10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Putin proponuje zatrzymanie inwazji przeciw Ukrainie na obecnej linii frontu, pisze Financial Times. Kary dla podpalaczy mają zostać zaostrzone, rząd opracuje projekt zmian. Interpol nie wystawił czerwonej noty za byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Władimir Putin zaproponował zatrzymanie inwazji przeciw Ukrainie na obecnej linii frontu, pisze brytyjski Financial Times, powołując się na źródła bliskie sprawie. Putin miał powiedzieć specjalnemu wysłannikowi Donalda Trumpa, Steve'owi Witkoffowi, podczas niedawnego spotkania w Petersburgu, że Kreml może zrzec się swoich roszczeń względem terytoriów czterech częściowo okupowanych przez Rosję obwodów ukraińskich, które pozostają pod kontrolą Kijowa. Rosja kontroluje część obwodów chersońskiego i zaporowskiego, ale ogłosiła jesienią 2022 roku aneksję całych tych regionów, a także obwodu donieckiego i ługańskiego. Ukraiński Krym Rosja anektowała w 2014 roku. W ramach procesu pokojowego na Ukrainie Stany Zjednoczone proponują formalne uznanie nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, pisze z kolei Washington Post. Amerykańska propozycja ma być dyskutowana podczas jutrzejszego spotkania w Londynie z udziałem Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Propozycje USA przedstawione Ukrainie w Paryżu w zeszłym tygodniu obejmują formalne uznanie przez Waszyngton zaanektowanego Krymu jako terytorium rosyjskiego i ostateczne zniesienie sankcji wobec Rosji w ramach przyszłego porozumienia, pisze Washington Post. W zamian Moskwa miałaby się zgodzić na zawieszenie broni. Departament Stanu zaprzecza, że Waszyngton stawia Kijów przed faktami dokonanymi. Prezydent Trump wyraża jednak coraz większą frustrację przeciągającymi się negocjacjami i poddaje Ukrainę dużej presji. Z kolei Wołodymyr Zełenski i jego doradcy obawiają się kolejnego pogorszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Biały Dom nie komentuje szczegółów amerykańskiej propozycji. Rzeczniczka prezydenta USA Caroline Leavitt potwierdziła jedynie, że doradca Donalda Trumpa Steve Witkoff udaje się w tym tygodniu do Moskwy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rząd chce zaostrzyć kary dla podpalaczy. MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości mają opracować projekt zmian w tej sprawie. Taką decyzję podjęto podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, mówi rzecznik resortu spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Sprawiedliwości zostały zobowiązane do opracowania projektu radykalnego zaostrzenia kar za spowodowanie pożaru, chodzi o grzywny i areszt. Jest to związane w ramach kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zaostrzenie kar dla podpalaczy zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Brał udział w sztabie kryzysowym podczas pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Interpol nie wystawił czerwonej noty za byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Poseł PiS jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak przypomina, że mimo braku czerwonej noty Romanowski nie może czuć się w Europie bezkarny, a to w wyniku wydania za nim europejskiego nakazu aresztowania. 19 grudnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania za Marcinem R. i ten nakaz jest cały czas aktywny w systemie informacyjnym Schengen, a to oznacza, że wszystkie państwa członkowskie, które stosują europejski nakaz aresztowania, a wszystkie państwa stosują plus Wielka Brytania, to te państwa mogą zatrzymać Marcina R., kiedy znajdzie się na terytorium ich państwa. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u kierował Funduszem Sprawiedliwości. Jest poszukiwany m.in. w związku z ustawieniem konkursów w funduszu oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Są zarzuty dla poznańskiego prokuratora. W pierwszy dzień świąt koło Gniezna Paweł B. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Postawienie zarzutów prokuratorowi było możliwe po tym, jak sąd dyscyplinarny zezwolił na pociągnięcie go do odpowiedzialności i uchylił mu immunitet. Paweł B. usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, ma zakaz opuszczania kraju i prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został też zawieszony w czynnościach służbowych związanych z wykonywaniem zawodu prokuratora. Niezależnie od postawionego zarzutu wobec Pawła B. będzie się toczyć postępowanie dyscyplinarne. Prokurator okręgowy w Poznaniu jako przełożony dyscyplinarny zawiesił prokuratora w czynnościach służbowych na pół roku. Policjantów o dziwnie zachowującym się kierowcy zawiadomiła kobieta, która widziała niebezpieczne manewry mężczyzny na drodze. Magda Konieczna, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Adam Malecki. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów mistrzyniami Polski postawiły kropkę na D przed własną publicznością, pokonując ŁKS Łódź 3-1, a było to trzecie finałowe zwycięstwo. Rzeszowianki wygrały całą rywalizację 3-0. Podobnie więc jak siatkarki Grot Budowlanych Łódź w walce o brąz. Dzisiaj pokonały BKS Bielsko-Biała 3-2 i wywalczyły trzecie miejsce w sezonie ku uciesze rozgrywającej łódzkiej drużyny Alicji Grabki. Jest to dla mnie pierwszy medal, więc bardzo mi na tym zależało. Był to dla mnie najpiękniejszy sezon w życiu, ale też najtrudniejszy sezon w życiu i myślę, że ten mecz był idealnym podsumowaniem całego tego roku. Cieszę się, jestem dumna z nas, że gdzieś tam wyciągnęłyśmy, że przeczekałyśmy zespół w Bielsku, czekałyśmy na swoją szansę w tym spotkaniu tam. Tutaj też umówmy się, jakby to nie było nasze najlepsze spotkanie, już widać było, że jesteśmy bardzo, bardzo mocno zmęczone tym sezonem, ale udało się i to jest dla mnie najważniejsze. W piłce nożnej walka o Mistrzostwo Polski trwa w najlepsze. Liderem po 29 kolejkach jest Raków Częstochowa, który ma tyle samo punktów co Lech Poznań. Ścisk także w dole tabeli, gdzie nadzieje na cenne 3 punkty miała zajmująca ostatnie miejsce Stal Mielec. Nie udało się jednak wygrać z Górnikiem Zabrze. Skończyło się remisem 0-0 i walka o utrzymanie trwa dalej, mówi pomocnik Stali Krzysztof Wołkowicz. My jako Stal na pewno nie jesteśmy zadowoleni z punktu, bo wszyscy wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji i trzeba zdobywać po 3 punkty. Natomiast też od czegoś trzeba zacząć i zawsze lepiej szanować ten jeden punkt niż jakąś porażkę. W ligach zagranicznych w Premier League Manchester City pokonał 2-1 Aston Villa, 61 minut Mattiego Kesha. W Hiszpanii trwa spotkanie Barcelony z Majorką, w bramce Wojciech Szczęsny, na trybunach kontuzjowany Robert Lewandowski, a Barca prowadzi 1-0 po golu Olmo. Do jutrzejszego wieczora pochmurno z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i południu, a potem na północy będą pojawiać się burze. Jutro od 17 stopni na północy do 20 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór dla tych, którzy słuchają o 23 we wtorek i dobry wieczór albo dzień dobry dla tych, którzy włączyli podcast. Tak czy siak jest to program Ludzie w ubraniach, który jest wydawany przez Michalinę Bieńko, realizuje go Ewelina Milik-Danielska, a ja niezmiennie nazywam się Karolina Sulej i niezmiennie będziemy tutaj analizować, starać się zrozumieć świat od strony odzieżowej, modowej. I ze mną w studiu dzisiaj jest semiotyczka, kulturoznawczyni, osoba, która pisze książki o tym, w jaki sposób w kulturze uczestniczymy, pracujemy w niej i robimy politykę, psycholożka, doktorka nauk, kulturze i religii i strateżka komunikacji. Autorka książki Usunąć do 30 dni semiotyka polskich plakatów wyborczych, dziennikarka dwutygodnika i kultury liberalnej, również autorka książki Cześć pracy o kulturze zapierdolu, wydanej przez Krytykę Polityczną, którą tutaj posiadam, żeby mi autorka później podpisała oczywiście. Cześć, cześć Zosia. Cześć, nawet nie wiedziałam, że mam taką skomplikowaną i długą biografię. Słuchaj, jest tam dużo eksperckich stanowisk, więc w ogóle się nie obawiam tej rozmowy z tobą, a chciałabym cię podpytać o taki szczególny rodzaj komunikacji związanej z tym programem, w którym się znajdujemy, Ludzie w ubraniach. No właśnie, jak działają takie, powiedziałabym, dress kody bardzo silnie nacechowane, te komunikaty, które do nas dochodzą, jak coś bardziej spektakularnego się dzieje, oczywiście, ale chodzi mi o komunikaty na arenie politycznej, na arenie publicznych wystąpień. Mieliśmy kilka tygodni temu dosyć, powiedziałabym, szerokim echem odbijający się rodzaj sporu odzieżowego, też poza tym, że oczywiście politycznego i geopolitycznego, ważnego między prezydentem Zeleńskim a Donaldem Trumpem. Była to słynna afera o brak garnituru, bo Donald Trump poczuł się obrażony tym, że Wołodymir Zeleński prezydent kraju w stanie wojny przyszedł, był bez właśnie tego garnitura na sobie, co nie znaczy, że nago. Oczywiście nie, on przyszedł w stroju, który sygnalizował gotowość wojskową, tak jakby inspirowanym strojem militarnym. Oczywiście specjalnie podrasowanym pod jego prezydenckość, no ale jednak dającym wyraźny sygnał, że to nie jest negocjacja pokojowa. No i Donald Trump uznał, że to jest obraza amerykańskiego majestatu. No i z tego się zrobiła taka dyskusja, której dawno nie bywało, jeśli chodzi o ten kontekst dyplomatyczny związany ze strojem. I ciekawa jestem, czy tobie też, Zosia, to dało do myślenia, albo w ogóle co sobie pomyślałaś, jak słuchałaś tych debat i analiz. No to było super ciekawe, ponieważ tak naprawdę wymaganie od Zełenskiego, żeby przybył w garniturze, jest oczywiście tak naprawdę stawianiem go w roli petenta. Ponieważ garnitur z jednej strony oczywiście symbolizuje władzę, ale też właśnie oczekiwanie, że ktoś dostosuje się do dress code'u, jest uznaniem w ogóle jego niższej pozycji. Więc to nie jest tylko i wyłącznie jakby kwestia elegancji albo dostosowania się do protokołu, tylko właśnie tej takiej niezgody na to, że ktoś w ogóle ośmielił się wychylić i podejść do tej sytuacji inaczej i sygnalizować cokolwiek innego. Czyli jak na przykład Elon Musk pojawiał się w Białym Domu w takim, powiedziałabym, bardziej casualowym stroju, czyli w t-shircie na przykład, tak, albo w czapce, to znaczy, że nie musi przestrzegać tego dress code'u, bo jest, powiedziałabym, no też w mocy, żeby łamać te zasady. Oczywiście Elon Musk w ogóle nigdy petentem nie będzie i on jest też trochę uwięziony odzieżowo w takiej pozycji tech bro, że on nie jest bro, on jest gigantem. Natomiast rzeczywiście giganci technologiczni w ogóle podlegają innym zasadom i sygnalizują co innego. Pamiętam, mój mąż miał taką super zabawną historię o tym, jak pewnego dnia do Agory Adam Leszczyński. Tak, mój mąż Adam Leszczyński, wtedy dziennikarz Gazety Wyborczej. To było, przypuszczam, ze 2 dekady temu i powiedziano im, że do Agory przybędzie George Soros. W związku z czym wszyscy dziennikarze i dziennikarki wbili się w to, co kto miał najlepszego. Były to rozmaite garnitury i inne garsonki. I tak właśnie zebrali się w jakimś pomieszczeniu w oczekiwaniu na George'a Sorosa, który przybył w czymś. Teraz mogę trochę zniekształcić to, natomiast z opowieści mojego męża wynika, że przybył on w czymś na kształt koszulki polo, shortów i sandałów. I to właśnie jest pozycja władzy. W sensie władza do dress code'u dostosować się nie musi, wręcz może stosować tak zwany reverse signaling, czyli poprzez właśnie demonstrowanie tego, jak bardzo z tym dress code'em może się bawić, pokazuje, że reguły jej nie dotyczą. Reguły dotyczą osób podległych. To jest bardzo ciekawe, bo kojarzy mi się to klasowo. To już jest taka, powiedziałabym, trochę może wymarła korelacja, ale niech będzie, z tym, jak się może zachowywać arystokracja, tak? To znaczy, że jeśli masz taką pozycję, że wiadomo, że wrodziłeś się w pewien dress code, rozumiesz go, masz w pewnym sensie to wpisane w swoją strukturę dorastania, no nie wiem, wszystko, czym się otaczasz, rozumiesz to, no to możesz, nie wiem, właśnie paradować w stroju kojarzącym się z wyglądem kloszarda i tak wszyscy będą wiedzieć, że jesteś zawsze na miejscu. To prawda, natomiast sekret tych klasowych reguł polega na tym, że żeby móc je łamać, trzeba przedtem je znać. Więc właśnie cała dystynkcja klasowa polega na tym, czy kto tak naprawdę zna reguły lepiej. I to na przykład było super ciekawe na początku polskiej polityki, kiedy tych reguł tak naprawdę nikt nie znał. I jak się na przykład spojrzy, oczywiście dostępność ubrań w okolicach początku polskiej transformacji też była tematem. Natomiast jak się spojrzy na przykład na plakaty wyborcze z 89 roku. Ty spoglądałaś wnikliwie. Tak, spoglądałam na ponad 200 takich plakatów, ponieważ padł tam taki pomysł, żeby każdy kandydat i kandydatka miał i miała zdjęcie z Lechem Wałęsą. To się nazywało Drużyna Lecha. No i ta Drużyna Lecha była ubrana w najróżniejsze sposoby. Były tam i garnitury, i coś, co dzisiaj nazywa się potocznie tureckim swetrem. Ale też na przykład były takie postacie, i jedną z tych postaci był Jacek Kuroń, które nie wiem, czy eksplicite odmówiły kiedykolwiek, natomiast na poziomie sygnalizowania Jacek Kuroń bardzo długo nie ubierał się w ten taki właśnie polityczny mundur, pozostawał człowiekiem w dżinsowej koszuli i to bardzo mocno pasowało do jego pozycjonowania, do jego funkcji, do jego misji. Ja pamiętam nawet takie zdjęcie, jak był odznaczany jakimś orderem państwowym i miał przypięty ten order do właśnie koszuli w dżinsowej, takiej lekko pomiętej, denimowej. I to jakoś, jakby ta spójność wizerunkowa jego była no, tak silna i tak jakaś sugestywna, że no, nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby go w ogóle sztorcować. No, zresztą Lech Wałęsa również, no oczywiście, jak zyskał swój prezydencki status, zmienił nieco dress code. Natomiast zawsze było, mam wrażenie, w tym taki rodzaj, jakby to powiedzieć, no gdzieś tego solidarnościowego, tego tureckiego swetra, tej koszuli flanelowej, tak tego bardziej robotniczego, funkcjonalnego stroju, no to może po prostu tej naszej zwyczajnej biedy PRL-owskiej, tak? Były tam takie ślady, to nie było tak, że mamy teraz taką piękną, wyprasowaną klasę polityczną nagle. Teraz jak o tym myślę, to w ogóle wydaje mi się, że te wizerunki były bardzo... Że dzisiaj powiedzielibyśmy, że ktoś nad tym pracował, że był tam obecny jakiś stylista i musiał być tam obecny ktoś, kto pilnował spójności tego wizerunku, a to się wydarzyło kompletnie organicznie. Tak, bo oni po prostu chyba, no właśnie, tak jak my w ogóle w czasie transformacji nie czuliśmy jeszcze tego, gdzie, jak, co. I albo żeśmy polegali na jakichś, no nie wiem, intuicjach troszeczkę też hiperbolizowanych, na przykład, no nie wiem, wizerunki biznesmenów w początku lat 90. to właściwie są fantazje o tym, jak się mają ubierać biznesmeni i wydaje mi się, że też fantazją była jakaś opowieść o polskiej demokracji i jej wizerunkach w tych latach. Dużo tam było takiego szukania. A pamiętasz aferę o sukienkę żony Leszka Millera? Że ona miała tam chyba jakieś... Love, sex, beach. Nie pamiętam co dokładnie, ale jakieś takie słowa. Tak, to była biała sukienka, która miała takie kolorowe napisy. Mhm. No tak, to trochę się kojarzy rzeczywiście z takim konsumowaniem dóbr z zachodu, których nie do końca rozumiemy, tak? Jakby które zakładamy, bo tam jest napis po angielsku ładny, tak? Ładną czcionką, kolorowy, no to znaczy, że to jest już moda. Ale też zasługuje na, bo myśmy sporo gadały o męskim stroju, natomiast mam wrażenie, że to wygląd kobiet i ich wybory modowe komentuje się o wiele zjadliwiej, o wiele dłużej i o wiele bardziej niż to, jak wyglądają w polityce mężczyźni. Czyli myślę, że to jest takie proste, że to jest pokłosie po prostu patriarchalnego spojrzenia, tak? Tego, że kobieta musi się przygotować na to, że jej wygląd będzie komentowany niezależnie od tego, w jakiej sprawczej pozycji się stawia? Męskie spojrzenie to jedna rzecz, natomiast czynnik, który jeszcze bardziej utrudnia kobietom funkcjonowanie w polityce jako obrazom, jeżeli przyjąć, że w polityce każdy uczestnik tej gry jest obrazem, to czynnikiem, który utrudnia jest to, że dla mężczyzn reguły są dość jasne. Oczywiście istnieje pewna elastyczność w ramach tych reguł, czyli czy marynarkę trzeba mieć, czy można ją zdjąć, czy koszulę, czy rękawy od koszuli należałoby podwinąć, jak Justin Trudeau, a potem Donald Tusk i w ten sposób sygnalizować swoją gotowość do pracy i takie właśnie podejście nie gabinetowe, tylko powiedziałabym polowe. Tak, dokładnie. Oczywiście można być w polityce buntownikiem, jak na przykład Paweł Kukiz, który poprzez chodzenie długo w ramonesce pokazywał, że on jest antysystemowy. Natomiast tych możliwych obrazów dla mężczyzn jest dość ograniczona liczba i wiadomo, że tak naprawdę garnitur jest taką pozycją wyjściową, którą potem można modyfikować. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie polityczne kobiet, to tak naprawdę nigdy do końca nie było wiadomo, w jaki sposób kobieta powinna się prezentować? Co jest tym docelowym wzorcem, od którego można wychodzić i który można modyfikować? No i oczywiście, kobiety na początku, i do dzisiaj to robią, żeby nie było, ubierają się w garnitury. Natomiast wiele też kobiet w polityce na przykład ubierało się, i to na plakatach politycznych świetnie widać, w sukienki. Albo sukienki z odsłoniętymi ramionami. To zawsze była taka niespójność co do tego, czy kobiety powinny sygnalizować swoją kobiecość jako coś, co je wyróżnia i stanowi jakąś polityczną inną jakość, czy wręcz przeciwnie, powinny sygnalizować, że rozumieją reguły tej pierwotnie męskiej gry i pokazywać, że potrafią w niej uczestniczyć i że te reguły są im znane i że są gotowe się do nich dopasować. Czyli do wyboru było albo takie, powiedziałabym, podrasowanie w ramach pewnego wzoru genderowego, albo zredukowanie do innego wzoru genderowego, tego już obecnego w tej sferze politycznej. Tak, jest jeszcze oczywiście postać kobiety buntowniczki. Aha. Czy my taką mamy w ogóle na przykład w naszej polityce? Bo Ocasio-Cortez mi się kojarzy jako taka postać buntowniczki w tym obrazowaniu amerykańskim, przede wszystkim ze względu na jej szminkę, że ona tej szminki nie chciała jakoś modyfikować jako swojego rekwizytu, który też zwraca uwagę na to, co mówi, tak? No bo to jest szminka. Kobieta ma głos i ta szminka zwraca na to też uwagę, że jej nie odbiera tego głosu, nie fetyszyzuje, tak? Jej do jakiegoś niemego obrazu, niemej lalki, tylko ona się wypowiada. To mi się zawsze podobało. Jeśli chodzi o polską politykę, to nie wiem, czy była kobieta, która tak się buntowała tym, jak wygląda. Sama obecność na polskiej scenie politycznej przez lata, mam wrażenie, jest już pewnego rodzaju buntem. Ja mam wrażenie, że takie postacie w polskiej polityce, no to są po pierwsze kobiety na proteście. Okej. Okay. Kobiety na proteście na przykład, czy to w Polsce, czy nie, dość często występuje w Ramonesce. Ja mam takie wspomnienie chyba aktualnej ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z czasu czarnych protestów. Mm-hmm. Taką postacią w hiszpańskiej polityce, to nie jest najpopularniejszy obraz na świecie, ale istnieje hiszpańska polityczka nazwiskiem Irene Montero. I ona też rzeczywiście dość konsekwentnie odmawia wpasowania się w te właśnie kołnierzykowo-marynarkowe ramy. Taką postacią w polskiej polityce jest też, mam wrażenie, Klaudia Jachira. Może być, rzeczywiście. Natomiast takiej stereotypowej buntowniczki, ja mam wrażenie, że w tym momencie na polskiej scenie politycznej nie ma. Że jednak kobiety są rozliczane z tego, na ile wpasowały się w reguły gry. Mm-hmm. I szczególnie w krytycznych sytuacjach, a na przykład kampania jest nieustanną krytyczną sytuacją, w tę grę muszą grać. Oczywiście są wizerunki oficjalne i są też wizerunki nieoficjalne, outdoorowe, piknikowe. No tak, to są różne odsłony, to też jest bardzo ważne, że są okazje, przy których polityk się pokazuje, prawda? I jakoś chce wyglądać, się prezentować, się fotografować. No i są też kobiety, które no, funkcjonują jako te żony przy mężu, niech będzie. Melania Trump jest na pewno taką kobietą, która tak funkcjonuje, ale też szuka się w jej zachowaniu i w wyglądzie szczególnie takich podprogowych sygnałów buntu i takiego, powiedziałabym, niemego protestu, jak na przykład fakt, że w czasie inauguracji swojego męża na prezydenta na drugą kadencję założyła taki kapelusz z rondem, żeby nie mógł jej pocałować, tylko musiał szukać miejsca na szyi, żeby jej nie potrącić kapelusza. I generalnie opakowuje się takie bardzo sztywne kreacje, trochę tak jakby chciała sobie kręgosłup podtrzymać. A teraz, co ciekawe, w czasie obchodów świąt wielkanocnych w Białym Domu miała na sobie płaszcz marki kanadyjskiej. A Kanada, jak wiadomo, teraz jest w pewnego rodzaju negocjacjach taryfowych i w ogóle w negocjacjach kulturowych, mam wrażenie, ze Stanami. Więc takie małe gesty no nie uchodzą temu uważnemu oku, które analizuje to, co się dzieje w amerykańskiej polityce. Zresztą sam Trump też jest analizowany i często, no można powiedzieć, wyśmiewany nawet wręcz przez taką prasę liberalną, która przygląda się jego strojom. Już sam Zeleński zresztą skomentował, że jak kupi sobie garnitur, to on będzie wyglądał bardziej wytwornie niż ten Trumpa. Bo rzeczywiście trzeba przyznać, że Trump no poza tym, że tak jak większość amerykańskich prezydentów uwielbia granatowe garnitury, no to te są jakby trochę bardziej błyszczące, które on ma na sobie, w jakichś takich dziwnych długościach marynarek. No i przede wszystkim ta długość krawata. Ma on rzeczywiście zwykle niepojęcie i nie wiadomo dlaczego tak długi krawat w rozmaitych kolorach kredek najczęściej. Czerwony, granatowy, żółty. No wygląda trochę jak taki kreskówkowy bohater. To jest w ogóle, wracając jeszcze do Melanii Trump, to jest niesamowite, tak, że z tego, czy kobieta ubiera się, z tego, czy polityk, polityczka, tak, ubiera się w produkty właściwej narodowości, no rozlicza się właściwie tylko i wyłącznie, mam wrażenie, kobiety. O tym, czy polityczka, na przykład, nie wiem, pamiętam, że królowa hiszpańska, tak, wzbudziła kiedyś sensację, pokazując się w sukience Zary, która oczywiście była jakąś taką bardzo dostępną finansowo, tak, sukienką. I to oczywiście był manifest tego, że koncern Inditex jest hiszpańskim dobrem narodowym, tak, i trzeba go wspierać. Na przykład Magda Biejat chodzi chodzi w kampanii tylko i wyłącznie w ubraniach polskich marek. Natomiast to jest takie coś, z czego rozlicza się tylko i wyłącznie kobiety. Mam wrażenie, że to, czy mężczyźni chodzą w garniturach, krawatach i koszulach marek polskich, czy też holenderskich, to w ogóle nigdy nie było tematem. Nie było tematem, to prawda, a mogłoby być. Ja jestem na przykład bardzo ciekawa, ponieważ no właśnie ten wspomniany Trump bardzo jest przywiązany do różnych marek włoskich, które są przede wszystkim drogie, bo on lubi wszystko, co drogie. Jak jest drogie, to on kupuje. Co też bardzo wiele mówi o tym, jaki ma gust, tak, i w ogóle co dla niego oznacza sukces. I bardzo bym była ciekawa, w jaki sposób ten dress code modowy i czy w ogóle pewien rodzaj wiedzy, jegoś dandyzmu. No przypomina mi się tylko jeden polityk, który rzeczywiście był dandysem. Teraz już raczej powiedziałabym, usunął się w cień. Polityk znany z różnych inwestycji w koncerny alkoholowe i takie tam inne marki. Lubił poszetki i mam wrażenie, te kroje były bardziej przemyślane, jego ubrań. Natomiast no tak jak polska demokracja jest młoda, to mam wrażenie, ten sposób komunikacji nadal jeszcze jest no trochę chaotyczny, tak? I chyba polska dyplomacja mogłaby być lepszym jakimś takim korpusem, nomen omen, do analizowania, jeśli chodzi o poprawność. Albo, co też jest moim zdaniem ciekawe, również w kontekście twojej pracy, polska korporacyjność. Bo wydaje mi się, że bardzo blisko jest temu, co wypada nosić w polityce, do tego, co wypada nosić na przykład właśnie w międzynarodowej korporacji o wysokim poziomie miłości własnej, tak? I tego, żeby reprezentanci tej korporacji wyglądali jakoś. O ile dyplomaci mają, oczywiście część z nich rodzi się ze zinternalizowanym dress code'em, ale ostatnio przy jakimś projekcie badawczym dla biznesu rozmawiałam ze stylistką, która na przykład ubierała ambasadora i jego żonę. I ta usługa była do tego stopnia konkretna, że na przykład pakowała ich na wyjazd, w ramach którego do małej walizki trzeba było zmieścić kapsułową szafę dla ich obojga na okoliczność galową, ale też na jacht. Więc to była, w tym była jej głowa, żeby spakować ich tak, żeby przy użyciu niewielkiej liczby elementów byli w stanie dopasować się do wielu okazji naraz i jeszcze, żeby to się kubaturowo zgadzało. Mhm. Więc po pierwsze, dyplomaci także korzystają z usług stylistek i stylistów, ale też rzeczywiście w mojej książce o pracy przytaczam taki regulamin. Tak. Ja go w ogóle odkopałam w jakichś czeluściach internetu, bo byłam strasznie ciekawa, czy to jest prawda. W Gazecie Wyborczej przytoczono fragment i ten fragment był tak absolutnie cringe'owy, że stwierdziłam, że muszę się dokopać do całości, bo tam były reguły zakazujące właściwie wszystkiego. I to zakazywanie, na przykład mężczyznom zakazywano noszenia różnej góry i różnego dołu, albo kobietom zakazywano oczywiście takich rzeczy jak no, gołe stopy, gołe nogi, gołe ramiona. I ciemniejsze rajstopy niż spódnica. Tak, zakazywano pewnych długości. Ktoś sobie też pozwolił, a to już były lata 2000, na zastrzeżenie, że garnitur to owszem, ale dla szczupłych. Nie wiem, co by się dzisiaj stało, gdyby jakakolwiek korporacja sformułowała taki zapis w swoim... Oczywiście to nie był regulamin, to były luźne rekomendacje. Uh-huh. Natomiast tak naprawdę sens tego regulaminu był taki, żeby przyuczyć osoby, które najpewniej nie mają tego dress code'u zinternalizowanego, do zachowywania się właśnie i wyglądania tak, jak korporacja oczekuje. Natomiast duch tego całego regulaminu jest tak napisany, jakby zakazywał ludziom ekspresji. No właśnie. W imię tego, że jeżeli puszczą wodze fantazji, to wtedy będzie widać, że oni nie należą do tej klasy społecznej, którą korporacja chciałaby, żeby reprezentowali. Czyli ciekawe. Tak naprawdę zamykano tych ludzi w pewnych ramach. I na przykład, nie wiem, tam był taki zapis właśnie mówiący mężczyznom, że tylko i wyłącznie na pewnych stanowiskach można pozwolić sobie na coś. Na kamizelkę, pamiętam. Tak. Czyli to było takie formatowanie ludzi do tego, żeby korzystali z jak najmniejszej ilości opcji, żeby nie zrobili jakiegoś błędu, który mógłby sugerować, że tak naprawdę ta korporacja zatrudnia osoby z klasy niższej niż ta, do której aspiruje. To jest bardzo ciekawe oraz to ograniczenie ekspresji. To jest... Też interesujące, jakby, no właśnie, ta redukcja ma prowadzić do tego, że nie pojawi się chaos trudny do zinterpretowania albo skatalogowania właśnie, że wiesz, że będzie jakiś znak, którego ta semiotyka na przykład, nie wiem, jakiejś wyregulowanej polityki, tak, czy dyplomacji, no nie ogarnie, tak? Będzie jakiś taki element obcy i co z tym w ogóle zrobić? Na ten znak może pozwolić sobie tylko i wyłącznie top management. Okay. Na przykład z takich polskich prezesów, prezes banku BNP Paribas, on zawsze ma na sobie zawiązany w taki zapętlony sposób szalik. Natomiast to jest taki właśnie znak charakterystyczny, który jest dozwolony w momencie, kiedy właśnie jesteś personą połowicznie publiczną i wtedy jakby właśnie masz większe prawo do rotowania tych znaków tak, żeby wytworzyć sobie swoją personę. Natomiast jasne, dopóki jesteś żukiem, to powinnaś wyglądać jak wszystkie inne żuki i nie korzystać ze znaków, które są zarezerwowane dla osób o wyższym statusie. To jest bardzo ciekawe, bo miałam wrażenie, dobrze, powiem o tym, dlaczego mam takie wrażenie teraz, jeszcze muszę zrobić taką małą dygresję o tym, jak w ogóle moda działa. Bo dzisiaj te trendy to już nie jest, powiedziałabym, tego typu regulacja, którą się wypada aż tak bardzo przejmować, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że teraz lepiej powiedzieć, że nie przejmuję się trendami, że ważna jest dla mnie moja indywidualna ekspresja, moje dobre samopoczucie. No więc powiedzmy, że ta przestrzeń branży mody pozostawia bardzo wiele możliwości i wręcz zachęca do tego, żeby pokazywać samego siebie, a jednocześnie żyjemy w czasach fenomenu serialu Severance, czyli Rozdzielenie, gdzie fetyszyzowany jest taki zredukowany wygląd człowieka, który ma być wręcz taką, jak przywołujesz też w swojej książce, figurą jak z taylorizmu, to znaczy ma być tak obliczony na produktywność każdego ruchu, tak na adekwatność wszystkiego, co go otacza, żeby właśnie nie było tych rzeczy, które są dekoracyjne, tak? Albo zbędne. Albo zbędne, nie? Że jednocześnie nas zachęca się do takiej szalonej wręcz ekspresji siebie samego, a z drugiej strony mamy taką fantazję, którą wszyscy jakoś, tak powiedziałabym, w tej kulturze masowej podzielają, o takiej bardzo zredukowanym dress code, tak jakby nam brakowało tego bacika. Pamiętasz taki film Hair? Mhm. Tam były fascynujące wybory modowe, bo ten film był futurystyczny, ale w taki bardzo delikatny sposób. Ja w ogóle uwielbiam śledzić obrazy, jak będzie wyglądała przyszłość w filmach, bo mam wrażenie, że branża filmowa i w ogóle taki kolektywny umysł wizualny świata zatrzymał się na jakimś takim futuryzmie z lat 60., 70. i nie ruszył dalej. Mhm. Natomiast w tamtym filmie był super ciekawy wybór dotyczący tego, jak ludzie będą wyglądali w przyszłości, bo wszyscy właśnie w tym filmie wyglądali super basicowo. Oni wyglądali tak, jakbyś ich, nie wiem, wpuściła do Uniqlo, pozwoliła każdemu wziąć trzy rzeczy i nic więcej. To były jak zawsze z Jetsonów, tak, no? Jakieś proste koszule i jakieś proste chinosy. I właściwie to mnie zafascynowało, że wizja futuryzmu w modzie właśnie polega na tym, że ta ekspresja jej tam właściwie nie było. To był taki uniform złożony z koszul, t-shirtów, koszulek polo i chinosów. Mm-hmm. No to jest taki zredukowany funkcjonalizm, który kojarzy mi się, szczerze mówiąc, z nowoczesnością właśnie, z tą modernistyczną wizją człowieka, wiesz, pierwsze takie projekty modowe, a la Uniqlo, niech będzie tak, jakby pierwsze projekty modowe, które miały dostosować człowieka do tego nowoczesnego życia nowego, właśnie do tej pracy i odpoczynku, były, no właśnie o redukcji, tak, o tym, że masz właśnie tą garderobę kapsułową, niech będzie tak, że masz jak najmniej rzeczy, że nie potrzebujesz właśnie tych wariacji, bo po co, tak? W tym świecie, w którym już tak łatwiej żyć, no to niech łatwiej nam się będzie też ubierać, nie? Znasz te legendy o topowym biznesie, albo na przykład o topowych politykach. Ta legenda dotyczyła zarówno Baracka Obamy, jak i na przykład Marka Zuckerberga, albo w ogóle prowodyrem i takim protoplastą tego był Steve Jobs, a raczej legenda o Jobsie. Aha, no mów. Czyli, że oni mają tylko jeden rodzaj rzeczy. To prawda. Że Steve Jobs ma tylko i wyłącznie czarne golfy, sztuk nie wiadomo ile, ale dużo, i tylko i wyłącznie jeden model spodni bodajże Levisów, i tylko i wyłącznie jeden model bodajże sneakersów New Balance. Tak. Ale do tego też była przypięta taka właśnie ekonomia efektywności umysłowej, ponieważ to są ludzie, którzy podejmują wielkie decyzje i muszą oszczędzać zasoby. I za tym stała taka legenda, że żeby właśnie oszczędzać swoje zasoby i nie rozdrabniać się mentalnie na decyzję, w co to ja się dzisiaj ubiorę, tak, to oni codziennie zakładają na siebie to samo, żeby oszczędzić sobie tego gigantycznego wysiłku. I ja się z tym zgadzam. Ja kiedy mam się ubrać rano, biegam po domu przez 15 minut wrzeszcząc, nie wiem co na siebie włożyć. I ja się absolutnie zgadzam z tym, że ubranie się jest wysiłkiem mentalnym, więc im bardziej jesteś publiczną personą, tym zakładam, rzeczywiście bardziej ekonomiczne jest wtłoczenie się w pewne ramy i występowanie zawsze w takiej samej odsłonie. No chyba, że masz zasoby finansowe, żeby, no właśnie, z profesjonalistą współpracować, tak? Czyli ze stylistą, stylistką, tak? Która robi za ciebie te wszystkie pomiary, wybory, ocenia, adekwatność, że oddajesz się w ręce czyjeś. To jest dla mnie super ciekawe. Ile, nigdy się nie dowiemy, ile tak naprawdę person publicznych jest oddanych w ręce, a ile jest autorami i autorkami własnej wizualności. Myślę, że trochę po błędach ich poznacie, tak? To znaczy, ciekawe to jest w ogóle bardzo, no bo tutaj jeszcze w ogóle w tym środowisku politycznym to wchodzi w taki obszar politycznego coachingu też, tak? Nie tylko stylizowania. Mam wrażenie, że bardzo było modne w pewnym momencie rozmawianie właśnie o tych wszystkich specach od wizerunku politycznego. Nie wiem, czy to nadal jest w dobrym tonie, żeby o tym rozmawiać, ale pamiętam, że kilka lat temu to taka pozycja właśnie coacha polityka, który mówi mu, jak ten ma wyrażać się, właśnie jak się prezentować, to było coś takiego, co wydawało się taką pożądaną pracą przyszłości. Tak, oczywiście. I te osoby w dalszym ciągu w polityce są, ale mam wrażenie, że są odsunięte że to są takie szare eminencje, o których jest bardzo, bardzo mało. Natomiast jeżeli chodzi o wizerunek polityków, to mam wrażenie, że nikt się nie przyznaje do tego, że korzysta z usług stylistów i stylistek. I też na przykład taką osobą, która mam wrażenie jest w polskiej polityce swobodna modowo, jest na przykład wiceministra pracy Aleksandra Gajewska. To jest osoba, która potrafi bardzo płynnie i rzutko łączyć rozmaite stylizacje zależnie od kontekstu. Raz jest bardziej ministerialna, raz jest bardziej casualowa, raz jest bardziej do przedszkola, a raz jest bardziej modowa. I tu mam wrażenie, że rzeczywiście jest jakaś taka bardzo umiejętna rotacja 4 albo 5 wersjami tej samej persony. No bardzo to jest ciekawe. Ja oczywiście też, tak jak ty mówisz o konkretnych przykładach, też o nich myślę. No i ja myślę z dużym uczuciem o Joannie Senyszyn, która rzeczywiście ma dość charakterystyczny nie tylko głos, ale też garderobę. No i teraz jest w żałobie, więc ta ekspresja jest nieco mniejsza, ale nadal czerń i czerwień i ten rodzaj jakby charakterystycznej fryzury jest bardzo wierna sobie i swoim wyborom odzieżowym. Jest na scenie politycznej bardzo wiele lat, co też moim zdaniem ma tutaj znaczenie. Nie, jeśli chodzi o jakiś rodzaj też wytrwałości w wizerunku, tak? Naprzeciw różnym zmianom. Też właśnie w nie tylko ubieraniu się, ale w ogóle takim przedstawianiu polityków. No przecież od czasów, kiedy przyglądałaś się tym plakatom, powiedziałabym jeszcze takich transformacyjnych wizerunków, tak jeszcze takich z tej młodej demokracji. A dzisiaj no to jest dużo i wiele lat i też nie do końca, także. Że ta zmiana jest ogromna. Tak, nie dość, że się zmieniły nośniki, plakaty nadal są, billboardy nadal są pewnie, no ale i można tam na nich dorysować komuś coś na tym billboardzie, żeby odreagować, no ale są też TikToki, tak, jakby YouTube'y, no jest mnóstwo tych atakujących wizerunków polityków zewsząd. I to jest duża zmiana. W tej kampanii na przykład bardzo ciekawy wizerunek wytworzył Karol Nawrocki. Mhm. On oprócz tego, że jest kandydatem na prezydenta, szefem IPN-u, etc., etc., ma też tę odsłonę ludową. To jest w ogóle super ciekawie skonstruowana postać. Bo to z jednej strony jest doktor i prezes ważnej państwowej instytucji, ale on też mocno podkreśla swoje klasowe korzenie. I żeby oddać cześć i zaznaczyć te klasowe korzenie, on posiada taką odsłonę w bluzie z kapturem oraz napisem Now Rocky, czyli oczywiście nawiązanie do postaci Rockiego. I to też jest bardzo sprytnie wymyślona rotacja właśnie tymi dwoma obrazami. Obrazem oficjalnym i obrazem nieoficjalnym. Mm-hmm. No tak, bo obydwie te strony polityka muszą być wymyślone, żeby on był wiarygodny, jasna sprawa. Ale w ogóle tak sobie też myślę, że ten rodzaj wizerunkowego, no właśnie, powinowactwa. To jest w ogóle też bardzo ciekawa sprawa, bo to też, jak rozmawiamy o wizerunkach polityków i dyplomatów i o tych sztywnych dress code'ach, za którymi trochę tęsknimy, a trochę się ich obawiamy, no to też ważnym, moim zdaniem, tutaj przykładem są tak zwani royalsi, tak? To znaczy osoby, które reprezentują różnego rodzaju dynastie i nadal też są politycznymi graczami w pewnym sensie, a na pewno w życiu publicznym to, co sygnalizują, jest analizowane. No i tutaj też kobiety są przede wszystkim brane na tapet i to, co, nie wiem, ma na sobie księżna Kate albo inne przedstawicielki różnych rodów królewskich, no to też właśnie ma być sygnałem, czy demokratyzuje się na przykład monarchia, czy nie demokratyzuje, czy się bratamy z ludem, czy raczej chcemy stworzyć ten wizerunek niedostępnej księżniczki. Nie wiem, czy się temu też trochę przyglądałaś. Absolutnie. Mam wrażenie, że Kate Middleton to była pierwsza postać, która odważyła się właśnie nosić czasem rzeczy z sieciówki. Łączyć rzeczy bardzo drogie z rzeczami bardzo demokratycznymi i dostępnymi cenowo, żeby zaznaczyć to zbliżenie się kompletnie odklejonej lifestyle'ową monarchii do ludu. Ale też super ciekawe jest to, że mam wrażenie, że publiczność równie mocno przeżywa to, w co ubierają się prawdziwi tak zwani royalsi i stąd pewnie bierze się inspiracja stylem Old Money, tak. Który ma za sobą już chyba dobre kilka lat po prostu kariery. Czyli jak wyglądać jak royals, jeżeli urodziliśmy się w klasie niższej średniej? Mhm. Ale też równie mocno przeżywane są, mam wrażenie, ubiory postaci absolutnie fikcyjnych. Na przykład temu, jak ubierani byli aktorzy w serialu Sukcesja, poświęcono po prostu jakieś miliardy znaków analizy tego, jakie to były marki, skąd oni to wzięli, gdzie to kupić, co kto miał na sobie, więc mam wrażenie, że w ogóle ta postać właśnie arystokraty i arystokratki, niezależnie od tego, czy jest ona autentyczna, czy fikcyjna, jest przeżywana równie mocno pod względem wyborów odzieżowych. No to jest też ciekawe, jak bardzo mocno te światy fantazji na temat postaci posiadających władzę, bo chyba w ogóle też o tym rozmawiamy, nie? Mhm. O tym negocjowaniu władzy. Zaczęłyśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób tą władzę można sygnalizować strojem albo się wobec niej sprzeciwić, jak siebie tym staramy się ustawiać. I te filmy też, w których się analizuje bardzo mocno ubrania, Sukcesja na pewno, ale Rozdzielenie też jest takim filmem, gdzie bardzo mocno dobór kolorów, właśnie to jak te stroje wyglądają, jest analizowane. Ale też filmy, które są politycznie nacechowane, no choćby wszystkie filmy w rodzaju Wiceprezydentki, tak? Albo House of Cards. Tam też mam wrażenie to, co mają na sobie postaci, było więcej niż ważne. Że staramy się w jakiś sposób dotrzeć też poprzez tę sferę wizualną do tego, czym jest władza, czym jest jej istota, kto jest do tego predysponowany, dlaczego ten jest wybrany, a nie tamta. Wiesz, jakbyśmy chcieli przeniknąć tajemnicę. No i w ogóle mam wrażenie, że dla debiutantów i debiutantek politycznych pierwszym zadaniem jest właśnie udowodnić, że potrafi się wyglądać jak osoba, która ma władzę. Oczywiście wygląd jest tylko elementem pakietu. Fake it till you make it, no. Wygląd jest tylko elementem pakietu, bo tam oczywiście jest też duża warstwa właśnie behawioralna, zachowanie, samokontrola, emisja głosu i tego typu inne rzeczy, ale wygląd jest, mam wrażenie, czymś, co możecie politycznie ustanowić albo ci przeszkodzić. Na przykład super ciekawie się obserwowało takich polityków, którzy wchodzili do Sejmu jako osoby antysystemowe, osoby zbuntowane, osoby w bluzie z kapturem. Ale bardzo prędko ta bluza z kapturem jakby niknęła pod naporem koszuli i marynarki. Więc mam wrażenie, że w ogóle w polityce demonstrowanie władzy polega przede wszystkim na rezygnacji z tego, jak chciałoby się wyglądać i wyglądaniu jak cała reszta, a potem przy osiągnięciu bardzo wysokiej pozycji można sobie ewentualnie pozwolić na to, żeby tym rotować. Ale najpierw te reguły trzeba poznać, podporządkować się im, i przeżyć kilka lat w tych regułach. No dobrze, teraz sobie myślę o tych osobach, które mają dzisiaj dużą władzę. Niech będzie jest takie słowo, trochę już wytryk, mam wrażenie, oligarchowie, tak? Więc myślę sobie o tych oligarchach i myślę sobie też o tych tech bros, tak? Czyli o tych takich fajnych technokratach, którzy byli wzorcem tutaj do naśladowania, bo tak właśnie się sfunkcjonalizowali i chcieli tylko zmieniać świat na lepsze. No to oni się też trochę zmienili, że na przykład, wiesz, teraz Mark Zuckerberg nosi łacińskie sentencje wypisane na swoich koszulkach, na przykład aut cuk, aut nihil, albo Zuckerberg, albo nikt, co jest nawiązanym do Cezara, czy albo Cezar, albo nikt. No, jest to dosyć... Muszę się z tego pośmiać. Bo to jest jednak trochę, jakby to powiedzieć, no taka fantazja o mocarstwowości już, no bardziej ewidentnie się chyba nie da tego wyrażać. Już nie mówiąc o tym, że nie hamują się z pokazywaniem bogactwa ani Musk, ani Zuckerberg, ani Bezos. Wszyscy noszą te zegarki za miliardy. I wszyscy też nagle, to też jest ciekawe, że to nie tylko już chodzi o odzież, ale też o rodzaj prezencji ciała. Wszyscy chcą być napakowani. Wszyscy to, nawet nasi polscy kandydaci, tak jakby chcą pokazać, że oni tutaj mają też ten rodzaj fizycznej siły i prezencji. Inżynieria ciała to jest w ogóle osobny temat. Mam nadzieję, że zostanie wydany kiedyś jako publikacja książkowa, doktorat na ten temat socjolożki i posłanki Doroty Olko, bo ona napisała całą analizę o tym, jak właśnie różne klasy praktykują cielesność. I absolutnie im wyższa klasa społeczna, tym bardziej trzeba sygnalizować, że jest się zdrowym, zadbanym, fit, co jest tym trudniejsze, że ma się najpewniej zupełnie mało czasu. I ta inżynieria ciała, mam wrażenie, że ostatnio urasta do... Taka orientacja biohackingowa. Powstał taki dokument na Netflixie o jakimś milionerze, który zajmuje się tylko i wyłącznie zajmowaniem się swoim ciałem, ponieważ on planuje się nie zestarzeć. Założył firmę o nazwie Don't Die i ten człowiek poświęca całą swoją dobę temu, żeby zajmować się właśnie inżynierowaniem swojego ciała. To jest oczywiście przypadek bardzo, bardzo osobny, ale absolutnie na pewnym poziomie władzy to, jak ciało wygląda, jest bardzo silnym sygnałem i mam wrażenie, że coraz mniej jest miejsca właśnie na ciało, które jest ciałem osoby posiadającej władzę i jednocześnie odbiega od standardów. I zupełnie inaczej, mam wrażenie, jest praktykowane ciało męskie sportowe w klasie ludowej, a zupełnie inaczej jest praktykowane wysportowane ciało męskie w klasie wyższej. Tak, wydaje mi się, że też bardzo ciekawie to weszło do polityki, tak? Właśnie do tej ekspresji władzy, czego oczekujemy. No właśnie, to jest kontrola, tak? To jest taki rodzaj wytrwałości być może, tak? W pielęgnowaniu. To jest kontrola, to jest status, to jest też pokazywanie swojej długowieczności. Pamiętasz, co się wydarzyło, kiedy na przykład przed wyborami w Ameryce, jak rozliczano Joe Bidena z tego, czy on jeszcze jest sprawny, więc mam wrażenie, że od polityka, szczególnie starszego i szczególnie mężczyzny, bo starszych kobiet w polityce w ogóle jest mało, ale pamiętam, jak mocno amerykańskie media na przykład porównywały sprawność i długowieczność Trumpa versus sprawność i długowieczność Bidena. Albo to, jak sprawnie prezentuje się w mediach Biden i to, jak sprawnie prezentuje się w mediach Nancy Pelosi. Mhm. Więc mam wrażenie, że o ile w młodym wieku jest to taki wymiar estetyczny i statusowy, czyli mam czas, środki, trenera i wiem, co trzeba robić, o tyle im dalej w życie, tym bardziej jest to sygnalizowanie, że ma się jeszcze 10 lat przed sobą i jest się politykiem, któremu można zaufać. Mm-hmm. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Myślę teraz, słuchaj, też o performansach płciowych różnorakich, bo w Stanach ta nowa fala konserwatyzmu jest dosyć, no ciężko przegapić, o może tak powiemy. I na pewno też jest tak, że to, że Trump wygrał, dzieje się dlatego, że konserwatywni wyborcy, szczególnie młodsi, szczególnie influencerzy korzystający z TikToka, oni czują się jakąś grupą, która też ma wyglądy pewne. To się nazywa takim trendem takiego nowego konserwatyzmu związanego z tym ruchem MAGA, Make America Great Again, w ramach którego właśnie chce się trochę wyglądać jak taki retro mężczyzna, tak? A jakby drugą stroną tego retro wyglądu mężczyzny jest kobieta, tradycyjna żona, tak? Czyli ten wizerunek trad wife. W Polsce jest ich w ogóle strasznie dużo. Polskie media społecznościowe są już naprawdę nieźle dopakowane właśnie kobietami reprezentującymi image trad wife. Nie zauważyłam, muszę się przyjrzeć. To się zmartwię pewnie. To są bardzo estetyczne obrazy, to są super dopracowane Instagramy, to są bardzo dobrane i ograniczone palety kolorystyczne, naprawdę polecam. To jest uczta dla oczu, jeżeli masz wolną godzinę. To zrobię to z przyjemnością, ponieważ z dużą przyjemnością i właśnie przerażeniem oglądałam te wizerunki konserwatystów związanych z Trumpem w tej kampanii oraz w tej odsłonie Trumpa, bo to, co było wcześniej w jego pierwszej kampanii i jego zwolennicy jakby z tych czasów pierwotnych, no oni mnie bardziej wzruszali, bo oni byli tacy trochę dziwni. Nie umieli się ubrać, owijali się w te folie aluminiowe, żeby pokazać, że są jeszcze dziwniejsi niż są. Mieli tanie koszulki z jakimiś hasłami. No nie było tam, że tak powiem, jakiegoś przerażenia tym, że mogą wyglądać tandetnie albo ktoś może ich postrzegać jako bidoków, tak, tytułowych z książki J.D. Vance'a. A teraz wszystkie te obrazy, które przenikały do mediów, były bardzo wycyzelowane, ładniejsi, jacyś ludzie byli szczuplejsi, byli nawet te czapeczki jakieś mieli bardziej wyprasowane. Mniej tam było tego właśnie jakiegoś, powiedziałabym, redneka zapallachów, który ubierze się na jakimś flea markecie i będzie z tego dumny i tam się z nim sfotografuje. Bardziej właśnie ci tiktokersi, konserwatyści, którzy jakby chcą tej Ameryki dla siebie, żeby była prawdziwa kobieta i prawdziwy mężczyzna. Ty w ogóle zjechałaś na super ciekawy temat, bo z tego, jak prezentuje się polityk albo polityczka, przeszłaś na temat tego, jak wyborcy sygnalizują poprzez wygląd przynależność do jakiejś opcji politycznej. I w mojej głowie teraz kręci się kołowrotek pod tytułem, czy w Polsce da się takie zjawisko zaobserwować. No, chciałam cię o to też zapytać. Ja też chciałabym siebie o to zapytać, bo właśnie gęsto o tym myślę, bo nie myślałam o tym nigdy wcześniej. I oczywiście w sytuacjach medialno-wiecowych, kiedy ktoś za politykiem, polityczką musi stanąć, żeby dla obrazu telewizyjnego albo socialowego wzbudzić wrażenie jedności, ale też jakiejś takiej właśnie, że to są konkretne osoby. Mhm. I te obrazy oczywiście w jakiś sposób się wytwarza, ale im bardziej okazja rzeczywiście jest wiecowa, tym bardziej mam wrażenie, że no, nie jest, dzięki Bogu politycy nie są w stanie kontrolować tego, jak wyglądają ich wyborcy albo osoby, które są ich ciekawe. Ale moherowe berety? wiesz, jakby cała grupa, którą się zaklinało w ten beret, tak, co miał się kojarzyć z pewnym pokoleniem, tak, i od razu poglądami w pakiecie. To jest w ogóle super ciekawe, bo maherowy beret i czapeczka z napisem jakimkolwiek, rzeczywiście może komuś, najprostszą techniką unifikowania wyborców jest założeniem czegoś na głowę. Ale to prawda, przecież jeszcze w Waszyngtonie też za poprzedniego Trumpa był ten ruch pussy hats, tak, czyli tych z kolei różowych, dzierganych często czapek. No, parasolki na czarnym proteście. Jest taka bodajże fińska partia socjaldemokratyczna, która nazywa się Sumar. Ona jest taka różowa i ona na przykład inżynierowała wygląd swoich wyborców, rozdając im w kampanii takie naprawdę cool wyglądające gadżety, czyli na przykład, nie wiem, różowe okulary, bo ta partia w ogóle była w identyfikacji taka różowa, więc mam wrażenie, że w ogóle oferując wyborcom jakiś trendy gadżet, możesz doprowadzić do powstania tego, że jakaś grupa będzie się identyfikować poprzez posiadanie tego gadżetu, chociaż to jest w sumie super trudne, żeby zmusić ludzi do czegoś. No, zmusić ludzi do otwartego identyfikowania się na ulicy poprzez jakiś znak odzieżowy z jakąś opcją polityczną. Przypuszczam, że jest to marzenie wszystkich i ono jest jednocześnie bardzo trudne. No ale Trumpowi się udało. Jakby wiesz, gadżety typu właśnie te czapeczki, nawet papugowanie po Trumpie, noszenie tych krawatów. On no, nie zwerbalizował tego, ale no, wymaga od swojego otoczenia, żeby trochę mimikry tam stosowały. J.D. Vance zmienił styl ubierania się na bardziej Trumpowy, w cudzysłowie. Czytałeś te wszystkie artykuły o makijażu oczu J.D. Vance'a? Tak, to jest ogromny obszar. Słuchaczom i słuchaczkom, że J.D. Vance rzeczywiście ma takie przenikliwe spojrzenie i są takie TikToki, które zbliżają na jego twarz na przykład i się zastanawiają tam trochę w żartach też młodzi ludzie, jakby jakiej kredki może używać i czy tuszuje sobie rzęsy. Albo czy obcina, bo taką teorię też słyszałam. Więc rzeczywiście, jakby po tym, co mówimy, to już można stwierdzić, że bardzo wnikliwie się tym politykom też możemy przejrzeć bardzo blisko, żeby zobaczyć, co oni też z siebie robią, albo dla siebie. Ale tak, ale ci wyborcy, którzy będą chcieć pokazywać swoją przynależność polityczną, no to jest ogromne pytanie i ogromna szansa, tak, jednocześnie ogromne niebezpieczeństwo dzisiejszych czasów, bo mnie się to bardzo totalitarnie jednak kojarzy. Wiesz, taka uniformizacja. Moje takie skojarzenia, które przychodzą od razu, to są brązowe koszule, tak, jakby faszyści. Taki rodzaj uniformizacji to jest pewnie też rodzaj posłuszeństwa związanego z tym, żeby karnie wykonywać rozkazy. No dla mnie, tak, to jest taka rodzina skojarzeń. Ale też z drugiej strony myślę o kobietach, które wpinały sobie błyskawice różnego rodzaju w marynarki i różne firmy starały się komercjalizować ten symbol, nie wiem, robiąc kolczyki, tak, wiesz, jakieś przypinki czy wzory, bo była taka nośność. No i też dobra, to jest jeszcze kolejny temat, który tutaj wrzucę. Polityka i aktywizm, tak? Jakby do jakiego momentu polityk może być aktywistą, tak? I właśnie być nośnikiem jakichś manifestów, a w jakim momencie musi się wyciszyć właśnie zupełnie. I w ten Zeleński moim zdaniem dlatego też był taki tutaj ciekawy, bo on się nie wyciszył. Tak, cały jego strój był wielkim manifestem tego, co się dzieje. I jeszcze był ten oczywiście trójząb, taki wzór, który sygnalizuje bardzo mocno tę tożsamość Ukrainy wojenną. W ogóle marek modowych, które jakby powstały na tej tożsamości wojennej dla samych Ukraińców jest mnóstwo i Ukrainek. No ale właśnie, czy to nie jest tak, że to już jest aktywistyczne, tak, że to już jest jakiś rodzaj nawoływania o wsparcie, które nie przystoi może prezydentowi? No jakby to jest otwarte pytanie, tak, nie mam na nie odpowiedzi. Ja mam wrażenie, że kazus Zełenskiego jest o tyle prosty do analizy, że on jest aktywistą jednej konkretnej sprawy. No to prawda. Przez ostatnie kilka lat. Natomiast jeżeli chodzi o polityków i polityczki funkcjonujące w czasach pokoju, no to tu rzeczywiście to jest konflikt. No ponieważ od polityka i polityczki oczekuje się, im wyższy szczebel władzy, tym bardziej, na przykład przy, nie wiem, kampanii prezydenckiej, że będzie w stanie wypowiedzieć się na 75 tematów i w tym momencie ta tożsamość aktywistyczna, czyli na przykład, nie wiem, bycie obecną na protestach klimatycznych albo bycie obecną na protestach kobiet, bardzo mocno zamyka tę polityczną tożsamość w jednej sprawie, więc mam wrażenie, że bardzo często właśnie im bardziej powszechnej sprawy dotyczy dana kampania i im bardziej łączącej funkcji, i tu na przykład kampania prezydencka jest bardzo dobrym przykładem, tym bardziej tę tożsamość aktywistyczną trzeba schować, ewentualnie wyciągać ją po kawałeczku w momentach, kiedy to jest stosowne, no ale też mam wrażenie, że w ogóle tożsamość i misja polityczna aktywisty trochę kończy się w momencie, kiedy ten aktywista albo aktywistka zostaje wybrany w demokratycznych wyborach. I to jest też super ciekawe, że w ogóle też repertuar środków teatralnych, no bo umówmy się, że aktywizm w dużej mierze jest dzisiaj performancem, w dużej mierze jest dzisiaj taką aktywnością wizualną, to też musi się skończyć, ponieważ od polityków oczekuje się innych narzędzi i innych działań niż od aktywistów. I to jest też trochę, no przypuszczam, to jest smutne. Ja akurat zanim zostałam wybrana w demokratycznych wyborach, nie podejmowałam jakichś bardzo po prostu radykalnych działań aktywistycznych, ale kiedy obserwuję na przykład polityków i polityczki, którzy z aktywizmu się wzięli, no to w momencie, kiedy masz już ten demokratyczny mandat, to oczekiwanie jest takie, że będziesz używać narzędzi, które są właśnie grzeczne, usystematyzowane i dość niewidzialne. Dokładnie tak i to właśnie jest ten ta tajemnica, jednocześnie jakby właśnie taka fałszywa przezroczystość tego dress code'u, tak? Bo jednocześnie oczekujemy właśnie, tak jak powiedziałaś, od polityków, żeby te kody komunikacyjne były subtelne, żeby każda zmiana była znacząca, ale taka niehałaśliwa jednak, tak żeby nie odciągać uwagi od przekazu, żeby być nośnikiem, no właśnie tym reprezentantem i reprezentantką, nie tylko poprzez słowa, ale też właśnie wygląd jak największej ilości tych osób za mną, tak żeby się mogły identyfikować. No ale z drugiej strony oczekujemy też od polityków charyzmy, nie wiem, tak? Jakby cech charakterystycznych, magnetyzmu, jakiegoś takiego dowodu na to, że warto było, żeby ich wyróżnić spośród milionów. No wiesz, my oczekujemy od nich też rozrywki. A no właśnie. Oczekujemy, żeby to były osoby, które dostarczają ciekawy content do oglądania. I to są sprzeczne wymagania oczywiście. Oczywiście. Też super ciekawe jest to, że na przykład jak już polityk albo polityczka, tak jak mówiłaś o Joannie Senyszyn, ona nie tyle jest wierna temu, jak wygląda. Politykowi i polityczce nie wolno się zmienić. To nie jest tak, że nagle Joanna Senyszyn mogłaby pokazać się z burzą blond loków albo nie wiem, no to kogo tu jeszcze można dopasować, ale w ogóle wizerunek polityczny jest się tak silnym politycznym skrótem. Właściwie zadaniem polityka i polityczki jest wyglądać tak, żeby dało się ciebie zamknąć w jakąś wizualną ikonę. I to na przykład udało się na Bernim Sandersie. Berniego Sandersa, jakiemuś grafikowi albo graficzce udało się spłycić do takiego obrazka, na którym są tylko okulary i burza włosów. I właściwie wtedy wiemy, że to jest Bernie Sanders. To jest prawda. Masz rację, że to jest świetny chwyt i ta ikoniczność prowadzi, no tak, no świetne to jest. Nawet to tak gwiazdy popkultury robią. Mhm. Nie wiem, Chaperlone, Taylor Swift, Beyoncé, jakby wszystkie da się zredukować do jakichś kilku pociągnięć i już wiadomo, kto to jest. No i ten Bernie, tak, to jest prawda. Tak siebie dobrze wymyślił, że właściwie tylko sugestia Berniego już odsyła do całości. Albo fakt, że Bernie Sanders siedział w rękawiczkach, które ktoś mu zrobił na drutach. Tak. Te rękawiczki żyją z własnym życiem. Tak, on już jest w tylu memach, tak się pojawia. No właśnie, a jednocześnie jak się mówi o Bernim Sandersie, to też się przywołuje jego zaplecze, więc udało mu się to, co jest niemalże niemożliwe. To jest bardzo ciekawe, żeby być jednocześnie elementem rozrywki, jednocześnie jakąś propozycją polityczną, tak silna obecność przy okazji jakby też aktywizmu. Więc można to robić po swojemu, jest trudne. Ale jak się jest w tym konsekwentnym, być może, bo to, co powiedziałaś, chyba jest bardzo ważne, tak, żeby nie psuć tej ciągłości w tym wizerunku, no to można wpisać się w ten rodzaj wizualnej pamięci i ciągu skojarzeń. No bardzo to jest ciekawe. Mam wrażenie, że otworzyłyśmy tyle tutaj opowieści, o których mogłybyśmy zrobić chyba 10 takich rozmów. Ja jeszcze zrobię jedną dygresję o Sandersie, bo dawaj. Oni teraz wymyślili sobie, że z Aleksandrią Ocasio-Cortez oni będą stanowili polityczny duet. I to jest bardzo sprytny duet, bo mamy dwa różne pokolenia. I to jest super ciekawie wymyślona mieszanka, że i młodzi, i starsi, i kobiety, i mężczyźni mogą w tej takiej dwuosiowej matrycy znaleźć coś dla siebie. To jest perfekcyjna para na wielkie, tłumne wiece. O, to jest w ogóle też wspaniałe, że to właśnie ta podwójność. Mhm. No dobrze, będziemy się przyglądać temu politycznemu performance'owi. Ja chciałabym zakończyć naszą rozmowę, przywołując jeszcze raz Zajęckiego, który zrobił taką wspaniałą pomyłkę językową być może, a być może to zrobił celowo, bo po ukraińsku garnitur to jest kostium. Kostium, no to jest kostium. Wiadomo po angielsku, więc jednocześnie powiedział o garniturze i o kostiumie, zwracając uwagę, no trochę robiąc taki cudzysłów, że wspaniałe, my tu jesteśmy w kostiumach, więc patrzmy na te kostiumy, co tam te persony chcą nam powiedzieć i analizujmy, co realnego z tego dla nas może wyniknąć. Ale też pamiętajmy, że rozmaite rzeczy, które moglibyśmy uznać za przemyślane znaki, mogły tam wkraść się kompletnie przypadkowo. Bo jesteśmy tylko ludźmi i mamy też odzieżowe błędy. Dziękuję ci bardzo, Zosiu, za tę rozmowę. Polecam książki, część pracy o kulturze zapadoru oraz twój doktorat o plakatach wyborczych, wciąż dostępne wydawnictwo Scholar. I jestem bardzo ciekawa też, jakie semiotyczne rzeczy nam odkodujesz w przyszłości. I jeszcze nie raz pewnie porozmawiamy. Dzięki. Było super, dzięki.